Elsősorban üzletember vagyok, másodszorban producer. A rádiózás, a kritika, amivel mostanában szívesen foglalkozom, a stand-up az én számomra hobbi. Érdekes kísérletezgetés. A nagy pénz manapság a mulatós CD-kben van. Aki viszont most következik, az maga Kristóf Marcsi, akinek nem sokára fellépő Munkácsi Sándor és Bradány Iván írja a dalait. Akinek egyébként tetszik a produkciója, az az Articsóka étteremben megtekintheti őt, és pedig... Október 21-én. Igen, este 8 órától személyesen, az ő önálló este keretében, ahol olyan vendégek társaságában lép majd fel, mint Ernyei Béla és Farkas Bálint. Meg Munkácsi Sándor és Bradány Iván, amúgy Marcsinak a napokban jelenik meg első CD-je, úgyhogy érdemes keresni. És erről hallhatunk most két dalt, Ő vagy én, és Micsoda érzés címmel. Mindenkitől félek, féltelek, nyugtalan napok után könnyes éjjelek. Szikra gyúl a testemen, vágyam mégsem restelem, nincsen ebbe semmi szégyen, jó ez így nekem. Egy érincs is a combomon, hát segít a gondokon, hiszen nékem hozzád én nem édes izgalom. Most az imént említett Munkácsi Sándor következik, aki zeneszerző és énekes. Olyan embereknek írt dalt, mint Cserháti Zsuzsa, Szulák Andrea és Korda György. Megsorolhatnánk. Munkácsi Sándor egyébként 20 éven keresztül volt a Moulin Rouge mulató állandó énekese. Két dalt hozott nekünk, az első a Soha nem adom fel című, majd pedig Mondd, hogy képzeled el című dalt halljuk. Egész gazdaság a mulatósból van. Ez a büszkeségem. Itt minden egyes tégla egy-egy mulatós CD, és ami a habarcs közte, az a hakni. Jó, kész, megvagyunk. Takarodjatok vissza dolgozni!